bele la kayo kaka se na tango la basi mama. Yeah, oh yo, na leli basi amokili. Yeah, nakomba e. Bele la kayo kaka se na tango la basi mama. Yeah. Zambela, Zambela, mokili, zamba kopesa yo nde makabo nga na wiye. Ayoleliyo, ayoleliyo, ayoleliyo, ayoleliyo, ayoleliyo, yao. Bato kutu na mokili, bali kaka koloba, mokolo ya bisengo, babo sani nde nzambe. Mokolo ya pasi batanga kombo ya nzambe nga na wiye. Ayoleliyo, ayoleliyo, ayoleliyo, ayoleliyo, ayoleliyo, yao. Moto nyaso na mokili, yo moko mi batela. Moto nyaso na mokili, yo moko mi kebisa. Zambela, Zambela mokili, zamba kopesa yo nde makabo nga na wiye. Thank you. corazón a la papel.